partea mea Florin Salam. Dedic cea mai frumoasă horă bănățeană pentru Vișinel de la Frankfurt și pentru fratele lui Badea. De ce mă bas vântule să cad jos ca frunzele? Adun puterile. Nu bate înaintea mea, ca să bucură lumea. Și bate spatele meu, să pot să rezist la greu. Câte rele am tras eu, știe numai Dumnezeu. Și nu pot să mai rezist, să fiu supărat și trist. Și-am speranță-n Dumnezeu. După ploaie și furtuna, va veni și vreme bună. Pentru bani nu mă vând și mă bazez pe cuvânt. Eu pentru bani nu mă vând, au și mă bazez pe cuvânt.